Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч, і зараз на чарзе перадача «Пражскі акцэнт». Ці прызнае Захад беларускія выбары і новы склад палаты прадстаўнікоў? Ці адбудзецца нармалізацыя адносінаў паміж Захадам і афіцыйным Менскам? У прыватнасці, ці будуць знятыя візавыя і эканамічныя санкцыі? Як пасля выбарчыя стасункі Беларусі з Захадам паўплываюць на яе стасункі з Расіяй? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць палітолагі з Менску Андрэй Фёдараў, з Москвы Кірыл Коктыш, з Берліну Марцін Шон. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Нас кінулі. Такую рэакцыю аднаго з апазіцыйных кандыдатаў можа паўтарыць і заходняя супольнасць. Пацяпленне адносінаў афіцыйнага Менску з Захадам суправаджалася заходнімі заявамі, што канчаткова фармат гэтага пацяплення будзе вызначаны па выніках парламенцкіх выбараў. Ну, пры гэтым з розных узроўняў беларускай улады, афіцыйна, неафіцыйна, казалася, што некалькі апазіцыянераў стануць дэпутатамі парламенту. Вынікі, агучаныя 29 верасня, Лідзіі Ярмошынай для многіх сталі сюрпрызам. Парламент абраны з першага штура, апазіцыянера ў іх нуль. Ну і праз некалькі гадзінаў, пасля гэтай грамападобнай заявы, назіральнікі АБСЕ агучылі свой папярэдні вердыкт. Нягледзячы на некаторыя нязначныя паляпшэнні, парламенцкія выбары 28 верасня ў Беларусі не адпавядалі стандартам АБСЕ для дэмакратычных выбараў. Ну вось спадзяванні, перасцярогі наконт таго, прызнаюць ці не прызнаюць на Захадзе гэтыя выбары, былі хіба не галоўнай інтрыгай кампаніі. Так вось, паводле рэакцыі заходніх краінаў, што можна сказаць пра адказ на гэтае пытанне? Прызналі ці не прызналі? І якія палітычныя наступствы будзе мець гэтае рашэнне? Андрэй. Мне падаецца, што на дадзены момант яшчэ цяжка сказаць канчаткова і адназначна прызналі ці не прызналі. Мы бачым, што Захад знаходзіцца ў даволі вялікай разгубленасці. Аб гэтым сведчаць заявы як з Брусэлю, так і з Вашынгтону. Здавалася б, раней пры такіх абставінах было б адназначна сказано, што не, місія БСЕ ацаніла выбары як дрэнныя і прызнаваць немагчыма. А вось цяпер мы бачым, што пазіцыя вельмі істотна змянілася. Я не ўпэўнены, што былі зроблены такія канкрэтныя абавязацельствы, што некалькі апазіцыянераў пройдуць. Наколькі я ведаю, сапраўды, вышэйшая ўлада адстранілася пэўным чынам ад правядзення выбараў, перадаўшы ўсё на мясцовы ўзровень. І пакуль што цяжка сказаць, наколькі гэта была ініцыятыва мясцовых уладаў вось нікога не пускаць, альбо яны ўсё ж такі атрымалі нейкі загад зверху. Я мяркую так, што калі б, канешне, канкрэтна было б сказана пусціць таго, таго, таго і таго, гэта было б выканана бездакорна, тут сумненняў няма. Але вось з другога боку зразумела, што мясцовыя ўлады вельмі баяліся, калі яны зробяць не так, і тады яны атрымаюць па поўнай праграме, і таму, як звычайна, вырашылі перастрахавацца. Мартін, мне здаецца, што ў гэтым пытанні, ці за гэтым пытаннем, ёсць пытанне іншае, можа быць, больш сур'ёзнае. Адно пытанне – гэта прызнанне ці не прызнанне дэмакратычнасці парламенцкіх выбараў і, адпаведна, парламенту. І зусім другое пытанне – гэта нармалізацыя адносінаў, змена адносінаў. Я прапаную ісці, так бы мовіць, па пунктах, і вось спачатку разгледзець першае. Усё ж такі, пасля вось гэтай высновы місіі АБСЕ, ці будзе прызнаны гэты парламент? Умоўна кажучы, ці будзе старшыня Бундэстагу паціскаць руку старшыні палаты прадстаўнікоў Беларусі? Як Андрэй ўжо сказаў, вельмі складана зараз на гэтым этапе сказаць, ці дакладна будуць гэтыя выбары прызнаны ці не прызнаны. Мне здаецца, што по заяве кіраўніка місію АБСЕ, можна прынамсі сказаць, што і ў АБСЕ, і ў некаторых еўрапейскіх краінах дакладна наладкаваныя на дыялог. Нагадаем тое, што кіраўнік місіі АБСЕ казала, што мы хочам размаўляць, мы хочам пакінуць дзверы адчыненымі. Гэта істотна, чыста звяртаць увагу на гэты стыль размовы, насамрэч. Бо раней ён значна, на маю думку, адрозніваўся ад гэтага у тых выбарах, якія былі раней. Мне здаецца, што, канешне, у любым выпадку гэтыя выбары і прызнанне гэтых выбараў трэба разгледжваць у кантэксце нармалізацыі адносінаў. Нельга сказаць, што гэта цалкам іншыя рэчы, Мне здаецца, што умовы даволі спрыяльныя для прызнання гэтых выбараў. Не гэта з дакладнасцю сказаць, па ў адным развязе гэта залежыць ад столькіх фактараў і ад столькіх краінаў, што тут дакладную пазіцыю развяз таксама не знойдзе там за адзін тыдзень. Але і Польша паказала, і балтыйскія краіны паказалі, што яны хочуць ісці на дыялог, і цалкам магчыма, што а пасля гэтай дзверы, якая была пакінутая адчыненай старшынёю місіі ОБСЕ, цалкам магчыма, што прызнаюць, я думаю. Што іншы момант, які, дарэчы, мне паказаўся ўсё ж такі такой жа важнасці, гэта што апазіцыя, на мою думку, насамрэч была кінутая, але не кінутая ўладаю, яна была кінутая Захадам. Калі мы паглядзім на тое, як у развязі, як у Вашынгтоне ацэньвалі тую этапу перад выбарную, і так размаўлялі пра гэтыя выбары, так можна было зрабіць такую адназначную выснову, што апазіцыя, яна лічыць гэтыя выбары абсалютна недэмакратычнымі, і значныя часткі апазіцыі былі нават зацікаўлены ў тым, каб байкатаваць гэтыя выбары, але ім не далі. Ім не далі на Захадзе, і Захад дал зразумець, што насамрэч, хлопцы, мы не моцна збіраемся з вамі на гэту тэму размаўляць. Гэта, мне здаецца, вельмі істотная змена ў гэтых стасунках паміж розных сілаў у Беларусі і Захадам. Кірыл, пра увесь спектр адносінаў мы пагаворым потым, а зараз вось канкрэтнае пытанне. Прызнаюць ці не прызнаюць выбары? Мне здаецца, што выбары не прызнаюць, але руку паціскаць будуць. Беларусь зараз вельмі патрэбна Захаду. Патрэбна, на жаль, не сама па сабе, а патрэбна як нейкі сродак дабрацца да Расіі, як нейкая адмычка, праз якую можна наблізіцца да Расіі. Тая шмара спадара Лукашэнкі, а тое, што ён зможа здолее гуляць у стратэгічныя ігры паміж Захадам і Усходам, мае шанец такім чынам збыцца. Але збыцца не на боку Усходу, але хутчэй на баку Захаду. І Захад гатовы за гэта нешта плаціць. Тое, што Захад выбару не прызнаў, гэта таксама прычына даволі відавочная. Захад не пажадаў апынуцца у тым жа становішчы, у якім апынулася Расія у 96-м годзе. Калі мы памятаем, тады былі падпісаны дамоўленасці паміж тагачасным беларускім парламентам і беларускім прэзідэнтам пад гарантыі двух расійскіх спікераў і расійскага прэм'ер-міністра. І гэтыя дамоўленасці былі зменены нават да таго, як іх самалёт прызямліўся ў Маскве. І тыя, скажам так, расійскія гаранты ў той час не сталі падымаць скандал і прызналі становішча, як яно ёсць. Ну, змяніліся крокі ўмовы. Ну, і Бог з імі, ну, змяніліся. Але ж галоўнае, да пагаднення нібыта было ж выканана. Так вось, Захад не пажадаў паўтараць гэтую памылку і апынуцца сам на сам з Александрам Рыгоровичам. Але ж гэта, скажам так, часовая справа. Александр Рыгорович вельмі добра ведае, што ў яго ёсць 3 гады на тое, каб дамовіцца. Гэта менавіта тыя 3 гады, на працягу якіх будзе будавацца балтыйская трубаправодная сістэма другой чаргі, якая павінна павесці нафту у абход Беларусі. А Захад ведае, што гэтыя 3 гады ён чакаць не можа. Гэта па-першае, а па-другое, праз 3 гады ў Беларусі ўжо можа не быць тым шляхам да Расіі, тым інструментам, які можа, скажам так, на Расіі ўдзейнічаць, якім яна з'яўляецца зараз. Таму Захад, канешне ж, зацікаўлены дамовіцца хутчэй. Сапраўды, ўжо тут усе адзначалі, што, па-першае, тон заяваў заходніх урадаў і Еўропы, і ЗША быў зусім-зусім іншы і значна больш лагодны пасля выбараў, чым пасля выбараў, скажам, 2004-2006 году. Другое. Ужо пасля выбараў, менавіта пасля выбараў, калі перад выбарамі было сказана, што ну мы па выніках выбараў паглядзім, як там, скажам, на кон санкцыі і ўсяго астатняга. І ўжо менавіта пасля выбараў, такіх выбараў, і зноў жа і з Еўропы, і са Злучаных Штатаў гучаць размовы аб некам скасаванні, трансфармацыі, рэдукаванні, прыпыненні тых санкцый, якія былі накладзеныя на афіцыйны Мінск за грэбаванне дэмакратыі. Хаця так выглядае, што вакол гэтага сюжэту ідуць даволі гарачыя спрэчкі ў Еўропе, тым не менш, усё ж такі так выглядае, што па меншай меры, як кажуць, гэтае пытанне на стале. Так вось, на ваш погляд, канкрэтна, ці будуць адмененыя санкцыі? І больш шырока, але таксама канкрэтна, як будуць будавацца стасункі з Беларусю з афіцыйным Менскам зараз пасля выбараў. Андрэй. Немагчыма адразу адказаць, ці будуць яны адмененыя. Хутчэй за ўсё, я мяркую, яны будуць адмененыя часткова. Магчыма, часова, як аб гэтым ужо ідзе гаворка пра адмену візавых санкцый. Справа ў тым, што Беларусь зараз знаходзіцца ў такім становішчы, калі б гулялі на гэтым полі толькі Захад і Беларусь, сітуацыя была значна больш простая і відавочная. Я мяркую, што тады ніякія санкцыі адменены б не былі. Зараз мы бачым, што змянілася вельмі істотна геапалітычная сітуацыя, у тым ліку і адносінах да Беларусі. Расія прадэманстравала сваю імперыялістычную сутнасць, як я б выразіўся так крыху жартоўна, у сітуацыі з Грузіяй. І Захад зараз гэтага баіцца, і тым самым ён лічыць, што аддаваць Беларусь у Расію для яго гэта дрэннае выйсце. Я не зусім згодны з Кірылам у тым сэнсе, што Захад разглядае Беларусь як шлях да Расіі. Наўрад ці, мне здаецца, проста ён не хоча даваць Расіі чарговую магчымасць прадэманстраваць сваю моц. Зыходзячы з гэтага, мы бачым, што ёсць яшчэ вельмі моцны гулец на гэтым полі, гэта Расія. Вось усё будзе залежаць яшчэ ад крокаў, якія зробіць Масква. Мы ўжо чулі пэўныя заявы з таго боку, бачым, што ціск адтуль адбываецца вельмі моцны. З аднаго боку, канешне, гэта дае пэўную магчымасць беларускаму кіраўніцтву гуляць на гэтым полі. З другога боку, мне здаецца, ўсё ж поле гэтае само вельмі-вельмі звужаецца. І раней ці пазней прыйдзецца рабіць выбар. І вось ужо ад таго выбару, які зробіць афіцыйны Менск, будуць залежаць і адносіны Беларусі з Захадам. Кірыл, да вас пытанне канкрэтнае. Ці скасуюць санкцыі? Ці, можа, іх не скасуюць, а так бы мовіць, рэдукуюць, то есть часткова, што-то скасуюць, што-то не скасуюць за такія выбары? Па-першае, трэба сказаць, што тыя санкцыі, якія ёсць, гэта не сапраўдны санкцыі ў пэўным сэнсе гэтага слова. Гэта санкцыі, якія абражаюць. Гэта санкцыі, якія не дазваляюць таму ж беларускаму прэзідэнту садзіцца за адзін стол з іншымі еўрапейскімі і дэпрочымі лідарамі. А гэта не мае значэння? Гэта мае значэнне, але ж гэта не санкцыі ў поўным сэнсе гэтага слова. Кірыл, ну ў адносінах да Беларусі ўсё імітацыя. Дэмакратыя, імітацыя, санкцыі, імітацыя. Так, цалкам згодны. Ну, скажам так, паколькі санкцыі вельмі лёгкія, яны маюць сімвалічны характар, яны так жа лёгка могуць быць адменены. Так яны могуць быць адменены, ці яны будуць адменены? Мне здаецца, што не будуць адменены. І праблема будзе толькі з санкцыямі злучаных штатаў супраць белага нафтахіма. Бо і там пытанне будзе зводзіцца да таго, што працэдура не можа быць даволі хуткай. І такой хуткай, як у Европе. А еўрапейскія санкцыі, мне здаецца, што не ў бліжэйшы час будуць зняты ў знак нейкай кампенсацыі за тое, што БСЕ не прызнала выбары ў Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве працяг перадачы «Праскі акцэнт». Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У Менск прыбыў кіраўнік расійскага ўраду Владзімір Пуцін. Ён правёў перамовы з Александрам Лукашэнкам, браў удзел у пасяджэнні ўраду так званай саюзнай дзяржавы. Пуцін пахваліў беларускія выбары, а кіраўнік Беларусі падчас сустрэчы з Лідзіяй Ярмошынай падзякаваў ёй за каласальную працу і назваў выбары гістарычнымі. Галіна Сямдзянава, якая працавала ў складзе цэнтра выбаркаму з правам дарадчага голасу, настойвае на тым, што ЦВК павінен пайсці ў адстаўку. Дмітра Паўліченко знялі з паста камандзіра брыгады спецназу ўнутраных войскаў і перавялі ў запас. Паўліченко ўваходзіць у спіс асобаў, якіх на Захадзе падазраюць у датычнасці да знікнення беларускіх апазіцыянераў. У Беларусь не змаглі патрапіць дзве актрысы з Аўстраліі і ЗША, якія планавалі браць удзел у праекце свабоднага тэатру. Пасля некалькіх гадзінаў затрымання ў Менскім аэрапорце іх выправілі рэйсам чэшскіх авіялініяў у Прагу. А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». У сённяшнім выпуску бяруць удзел палітолагі з Менску Андрэй Фёдараў, з Масквы Кірыл Коктыш, з Берліну Марцін Шон. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Кірыл, санкцыі – это, ў прынцыпе, быў бізун, і скасаванне санкцій – это, так бы мовіць, адкладанне ў бок бізуна. А наконт пернічкаў-то? Пернічкі-то будуць, не? Ну, хадзілі чуткі пра абяцаны крэдыт у 10 мільярдаў еўра. Даволі многія гэтыя чуткі паўтаралі. Наколькі яны рэалістычныя, мы пакуль, на жаль, не можам меркаваць, бо афіцыйных заявак пакуль не было. Але ж называлася, што ў межах пакетнай дамовы Нямеччына ды Аўстрыя прадаставіць крэдытны ресурс на 10 мільярдаў еўра. І калі гэта спраўдзіцца, то, канешне, гэта будзе вельмі вялікі пернік, і гэта будзе нават параўнальна з тым, што можа прапанаваць Расія. Марцін, вось цяперашнія заходнія размовы наконт палягчэння санкцыяў некаторыя беларускія публіцысты, палітыкі інтэрпрэтуюць як проста такую слепату наіўнага захаду, які прымае за чыстую манету пацёмкінскія вёскі беларускай квазідэмакратыі. Вось шмат каго павесіліла, шмат каго абурыла заява пасла Нямечыны Гебхарта Вайса, які сказаў, што на выбарах пажаданні беларускага кіраўніцтва не былі да канца зразумелыя на ніжнім узроўні. То есть, вот, добры цар, а вось такія баяры кепскія. Але, можа, Захад насамрэч не такі ўжо і наіўны, і ягоныя матывы рабіць крокі насустрач Менску, незалежна ад таго, як там былі праведзеныя выбары, успрымаецца зусім іншымі матывамі, магчыма тымі, пра якія казаў Кірыл. Ну, мне здаецца, што насамрэч гэта і тое, і другое. Зразумела, што тыя ўмовы, пра якія мы ўжо гаворылі, да, геапалітычныя, яны гуляюць вельмі значную ролю. Канфлікт з Расіяй, дыпламатычны канфлікт, які разарадзіўся ў апошні час, ён гуляе вельмі значную ролю ў гэтым кантэксце, але мне здаецца, што таксама вельмі моцны момант зараз у дачыненні стасунку паміж развязан і Беларусію, гэта псіхалагічны момант штосьці. Гэтыя стасункі, яны атрымалі нейкую дынаміку пасля таго, што былі вызвалены палітвязні ўсё ж такі. Можна глядзець на гэта па-рознаму, але насамрэч, мне здаецца, некаторыя людзі ў Еўропе пачалі верыць, можа, гэта моцна сказана, але пачалі улічваць магчымасць, што з Беларусі можна дамаўляцца, што можна выстаўляць нейкія там парады, там, што можна раіць, што можна патрабаваць, мабыць, нават нешта, і што тыя ідуць па маленькім крокам нам крыху насустрач. Еўропа, яна ж сама па сябе, што гэта Еўропа? Гэта краіны, якія дамовіліся, мабыць, у першую чаргу па інтарэсах нейкіх, і па-другое, вераць у нейкую агульную ідэю, да, і палітолагі, мабыць, не могуць дамовіцца, ці ў Еўропе мацнейшую ролю гуляць інтарэсы, ці вера ў дэмакратію і агульныя вартасці, так, каштоўнасці. Ну, мне здаецца, што ў дачыненні да Беларусі гэта абсалютна тое ж самае, гуляюць роль і той, і другі фактар. Плюс, што тычыцца менавіта амбасадара Нямечыны, мне здаецца, што у Нямечыні ёсць свой досвід, свой асаблівы гістарычны досвід в стасунках да не так дэмакратычных рэжымаў. Менавіта заходняя Нямечына, яна праводзіла такую палітыку збліжэння з усходняй Нямечынай, менавіта праз дыялог. І там не былі таксама выстаўлены нейкія там патрабаванні, але спрабавалі прыйсці адзін аднаму насустрач праз крокі, праз тое, што пакажаш другому, што ты здольны і што ты гатовы з ім размаўляць увогуле. Гэта першы, і другое, што ў Нямечыне, канешне, вельмі моцная сувязі ў грамадзянскай суполцы, ну, паміж Нямечыне і Беларусію. І гэта нікае свайго кшталту лобі таксама ў Нямечыне, якая ўплывае на гэта працэс. Можна на гэта глядзіць па-рознаму, але чаму і не паспрабаваць насамрэч? Апошнія, кажам, 10 гадоў, у прынцыпе, ізаляцыя Беларусі таксама не прывела да тых вынікаў, якія чакалі ў Еўропе. Дык цалкам магчыма, што ў Еўропе таксама стаміліся ад нікіх безвыніковых санкцій, якія нічога не даюць, і пад канец у любым выпадку трэба лічыцца з Лукашэнка. Зараз я прапаную пагаварыць пра, так бы мовіць, трэцяга у гэтых адносінах, пра трэцяга ці то лішняга, ці то таго, які радуецца. Вось літаральна праз 4 дні пасля выбараў сваю, так бы мовіць, ацэнку беларускіх выбараў даў пасол Расіі Александр Сурікаў, які заявіў, што з наступнага году Беларусі давядзецца плаціць за расійскі газ 250 даляраў за 1000 кубаметраў. Гэта амаль удвая болей, чым сёлета. А 6 верасня таксама відаць са сваёй ацэнкай выбараў у Менск прылятае прэм'ер Расіі Владзімір Пуцін. Ну, гэта зразумела жарт, але вось так выглядае, што жарт насамрэч часткова. На ваш погляд, які ўплыў вось паслявыбарныя стасункі Беларусі з Захадам зробіць на яе стасункі з Расіяй? Так выглядае, што калі, напрыклад, Менску надта не спадабаюцца гэтыя расійскія цэны, то зараз, вось пасля такіх выбараў, пасля, так бы мовіць, кітка Захаду, пачаць такі генк, што ай-яй-яй, Захад, ратуй мяне ад імперіалізму расейскага, ну яно как-то будзе недарэчна гучаць. Там могуць сказаць, што ну так трэба ж дамоўленасці выконваць, Александр Тарыгорович. А калі вы не выконваеце, ну так разбірайцеся з рускімі самі. Не, Кірыл? Ну, мне здаецца, што гэта вельмі блізка да праўды. Але ж, скажам так, што пакуль расійская здольнасць ўзіліча на Беларусь, яна даволі моцна абмежавана. Яна абмежавана нафтавым транзітам праз Беларусь. І пакуль Расія не пабудуе БТС-2, другую лінію балтыйскай трубаправоднай сістэмы, яна не здолее ўвесці ніякія сапраўдныя моцныя санкцыі супраць Беларусі. Кірыл, давайте праз... канкрэтна. Ну, БТС это ж праз некалькі гадоў. Мы тады абавязкова гэта абмяркуем. Вось скажыце, пасля выбараў, якія адбыліся 28 верасня, пасля іх вынікаў і пасля рэакцыі Захаду, у Расіі ўзнікла больш магчымасцяў, магчыма псіхалагічных, магчыма часовых, уздзейнічаць на Беларусь, праводзіць свае інтарэсы ў Беларусі. Стала гэтых магчымасцяў больш, менш ці столькі ж, колькі і было? Я б сказаў, што пакуль засталося столькі ж, колькі было, могло статься значно меньше, это могло отрыматься, коли б Захад признал белорусские выборы. Покуль захавалось статус-кво, это статус-кво довольно нетрывалое. Что тычется газового гандлю, то мне сдается, что газовые кошты могут быть подняты, а лишь покуль рост газовых коштов компенсуется российским же бюджетом, поскольку Россия набывает белорусскую промысловую продукцию. И пытание соправданных санкций это будет не пытание газовых коштов, а пытание зачинения и захования российского рынка для белорусской продукции. Так что мне остается, что покуль ничего истотного не изменится, а лишь становище стало значно меньше отрывалым и устойливым, чем было до гэтага. Высветлилось, что не только Россия мало чего может зробить у Беларуси, а и Захад, правда, мало чего может зробить у Беларуси. Бо та ж гульня белорусского президента Захадом сводится до того, каб адзіным перамоўшчыкам з беларускага боку быў ён, і астатак суб'екту проста ніякім чынам не існавала бы. Гэта вельмі цяжкая перамоўная структура. Расія за 10 гадоў з ёй нічога не здолела зрабіць, і мне здаецца, што калі Захад не пагадзіцца, то ён будзе не больш паспяховы, чым Расія. Марцін, а як вы лічыце, якая ваша ацэнка? Вось як гэтая паслявыбарная гульня Беларусі з Захадам, як можа паўплываць на стасункі Менску з Расіяй? У любым выпадку ўсё залежыць ад таго, як Захад надалей паступіць. Ці будзе забарадное збліжэнне? Пакуль што мне здаецца, што сітуацыя пакуль што не занадта моцна змянілася. Трэба яшчэ пачакаць некія істотныя такія вырашэнні і крокі. Да? Пытанне таго, ці прызнае Лукашэнка, ці прызнае парламент Абхазію і падмываць Асіцію. Пытанне, ці прызнае Еўропа выбары. Гэта таксама Александр Ігоревич прыдаў гэтаму вырашэнне вялікае значэнне, такое сімбалічнае. Ну, у любым выпадку, мне здаецца, што пакуль сітуацыя складаецца для Беларусі, ну, для беларускага кіраўніцтва она складаецца вельмі ўдала. Здаецца, што нічога моцна не згубіўшы на гэтых выбарах і таксама палітвязнямі, атрымліваецца, што Александр Лукашенко крыху приблизил до себе Захад. Захад готовы с ним зараз уже размовлять. И Россия, мне здаецца, начала крыху схваляваться, что ситуация уже не такая однозначная, как у апошнія годы, калі можно было значно мацней ціснуць на Беларусь. Рычагі, факторы, яны те, якія былі апошнія 10 гадоў. Газ, іншакштаты, эканамічная падтрымка, накштат крэдытаў і так далі. Але з'явіўся ўжо, ну, мабыць, не паўнавартасны эквівалент заходні, але варыант. І гэта, канешне, гуляе ў рукі беларускаму кіраўніцтву і будзе складанне Расіі ўжо ажыццяўляць такі цісках, як раней. Андрей, ну і ў мяне вось тое ж пытанне пра Расію. Вы згодны з калегамі, што сітуацыя тут не змянілася? Ну, вот так здаецца, калі, напрыклад, так бы мовіць, встаць на пункт гледжання Москвы, то, па-першае, пункт А. Там ёсць вялікая крыўда за Асетыю і Абхазію, за непрызнанне і, можа, жаданне пакараць здрадніка. Это першае, а другое, ну вось, выбары прайшлі ў Беларусі, а БСЕ заявіла, што яны там не свабодныя, не справядлівыя, не дэмакратычныя. Так, можа, голымі рукамі можна браць, не? Я практычна цалкам згодны з калегамі, у тым, што на дадзены момант мы не можам казаць пра тое, як змянілася сітуацыя, пакуль няма вызначанай рэакцыі захаду. Рэакцыя Расіі, я мяркую, будзе залежаць менавіта ад гэтага. Але я цалкам згодны з спадаром Марцінам у тым, што Расія занепакоілася, і вось гэтая заява Сурыкава наконт $250 за 1000 кубометраў сведчыць менавіта аб гэтым. Цяпер што тычыцца прызнання, мне падаецца, Расія тут сама трапіла ў пэўную пастку адносна прызнання, калі прызнала выбары сапраўднымі, тым самым яна прызнала беларускі новаабраны беларускі парламент. Калі зараз, як мы ведаем, гэты парламент не прызнае незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, беларускае кіраўніцтва заўсёды зможа сказаць, што ну што ж, у нас незалежны парламент, вы самі яго прызналі, ён абраны дэмакратычна, ён мае права прызнаваць, мае не прызнаваць. Андрэй, я выбачаюсь. Ну няўжо вы думаеце, што на рускіх гэта зробіць уражанне? Прызнанне, не прызнанне, легітымны парламент. Ну там жа гэта ж прабачце, не Берлін і не Вашынгтон. Там такую мову ўвогуле не разумеюць. Гэта я разумею, але ў іх не будзе ніякіх фармальных падставаў у сялякім разе для таго, каб аказваць ціск на Беларусь. А тое, што ён будзе аказвацца, гэта безумоўна. Галоўная праблема зараз на дадзены момант у беларуска-расійскіх адносінах гэта менавіта прызнанне незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, бо знаходзіцца ў кампаніі Хамаса, Хізбалы, Нікарагуа і зараз ось Самалі яшчэ мяркуецца, гэта для Москвы, мне здаецца, проста сорам. На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел палітолагі з Менску Андрэй Фёдараў, з Москвы Кірыл Коктыш, з Берліну Марцін Шон. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. Пачнеце дзень са свабодай. Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы. Ад панядзелка да пятніцы. Свежыя навіны, новыя рэпартажы, музыка, літаратура, гісторыя. Сісла дакладна па-беларуску. Не праспіце свабоды.